بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ ہر ان انسان لائے ویل آہے جے کو ایب گولیندڑ چغل خور آہے جے مال جمع کیو ان کے گنیو یحسب ان مالہ اخلدہ چھا وہ بھائے تو بے شک ان جو مال ان وٹ ہمیشہ رہندو کلا لینبذن فی الحطمہ خبردار وہ یقیناً حطمہ میں اچھلائے ویندو وما ادراک ما الحطمہ اے تواں کے کیں جانایو تو حطمہ چھا ہے نار اللہ الموقدہ یا اللہ تعالی جی برندڑ باہ آہے التي تطلع على الافئده جيڪا دلن تائیں پهچي ويندي انها عليهم مقصده في عمد ممدده بيشڪ يا باه انن تي بند ڪئي ويندي ۽ انن کي وڏن ٿمبن سان جڪڙيو ويندو